Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast februári kiadása. Hogyha ezt a podcastet nem február 28-án vesszük fel, ami sajnálatos módon február utolsó napja, így a kész verziót ti már 2 vagy 3 nappal később fogjátok hallani. Ezt el... Egyébként meg azoknál lehet reklamálni, akik a Julianus naptárt összerakták. Tehát csillagászok és tudósok. Nem a mi hibánk, hogy már mi február 20-a, egyébként is ilyen 26-a, 7-a, 8-a körül szoktunk találkozni. Úgyhogy igen, podcast előtt, úgyhogy hiányzik az a pár nap, hát lehet, hogy nem is halljátok ezt, mert ott elveszik a nagy szingularitásban, ami ott a február 29-e és 30-a. Kellett ezt nekik így megalkotni. Ők tehetnek mindenről. Se baj, ez azt jelenti, hogy márciusban 2 darab podcast lesz, egyik a március elején, nem tudom én, 3-án, másik pedig március 31-dik, ilyen 31 napos március, igen, 31 napos március. Úgyhogy tessék, örömünnep rögtön. Volt egy kis negatívum, lesz egy kis pozitívum. Olyan ez, mint a Nintendo. Csak ott nincs pozitívum. Majd 50%-ban olyan, de van, de majd erről is beszélünk. Erről is beszélünk, lehet, hogy még ilyen félig meddig insider információkat is adunk. Lehet, de ehhez meg kell hallgatni a podcastet, hogy az insider információkhoz hozzájussatok. 33 információ a Nintendo-ról, amit még nem hallhattál. 33 információról, amiről tuti elsírod magad. Ez most a divatos címadás, ezt olvastuk, hogy így kell címet adni valaminek. És ha megnézitek, sok helyen, nem is videójátékoknál, de sok helyen alkalmazzák ezt az eszközt, hogy akárhány, akármennyi, amitől elsírod magad, vagy nagyon boldog leszel. 33 pornószínésznő, akivel a Gamer365 interjút készített, őket szintén a podcast végén hallhatjátok majd. Ez majd a nagy átalakulásunk után lesz téma. Most még javarészt a videójátékokról lesz szó, és mivel februárban elég kevés érdemleges dolog történt, és azok is félig meddig szomorúak voltak, ezért merekesztjük a podcastet, és ezt a poént már legalább 5-ször sütjük el az elmúlt egy évben. Ennyire jók vagyunk. De nagyon ötletesek vagyunk mi. Következetesen csináljuk, így van. Akartok arról beszélni, hogy milyen buta videójátékokkal töltöttétek feleslegesen az időtöket februárban? Ki akar? Mackó jelentkezik vadul. Én nagyon rákaptam most a Jetpack Joyride-ra, ami egy 1000 éves játék, vissza kell adnom a mikrofont. Egyébként fun fact, a jó mikrofonunk az most pihen, úgyhogy visszatértünk megint a gyengébb minőségre, de remélhetőleg ez nem fog hallatszódni azért a végeredményen. Egyrészt ez nem gyengébb minőség, ez is nagyon jó minőség, csak nem, ez nem a térmikrofonunk. Másrészt, már mi egyébként mit felejtettünk el, azt a K bemutatkozást, úgyhogy... Kezdje a mellettem ülő. Kezdjük egy csókolom. Az én nevem Lustig Zsolt vagyok, a Warhawk. Én a Mackó vagyok, a Géci Attila. Vagy fordítva kellett mondani. Mindegy, kellett volna mondani. Hú, ez a péntek este, ez általában egyébként húzós. Tehát azt szintén ilyen fun fact, hogy ilyenkor úgy szoktuk egymásba pofozni az életet podcast előtt, mert mindenki kurva fáradt. És kaptam én is egyet Warhawktól, így van. A slap effektet majd kéretik rávágni. Csatú Zsolt Dregbár, ilyenkor mindig azon gondolkozok, amikor itt egymás után szépen bemutatkozunk, akkor akik most hallgatnak podcastet, úgyse tudják valószínű megegyezni, hogy melyik hang kihez tartozik, úgyhogy erre valami újat ki kéne találni. Én pössze leszek innentől. Egy személyes találkozót egyrészt azért, hogy a saját celebritás mi voltunkat erősítsük egy kicsit az olvasók felé, csak viccelek zárójelben. Nem tudom, hogy mióta találkoztunk David Cage-el, szerintem akkora arcunk lett mindannyiunknak, hogy már felnőttünk hozzá is, úgyhogy én már nem akarok senkivel se találkozni. Én azért remélem, hogy a szexuális baritonomat nem keveritek össze senkiével, én Pálmai Zsolti Rehin vagyok. Én szoktam üvöltözni, engem nagyon könnyű megjegyezni. Somosi László Liquid. tessék, bemutatkoztunk, és azért kell bemutatkozni, mert illik, mert nekem azt tanították az óvodába, hogy be kell mutatkozni. Meg mert ezzel 10 percet elbeszéltünk az egyébként üres podcastből. Ja. Na, akkor visszaadom a szót. Milyen játékról kezdtél el beszélni? Mackó kolléga. A Jetpack Joyride-ról, ami egy iszonyat aktuális dolog, szerintem 3 éve láttam először, de a fantasztikus Windows Phone-omra most telepítettem egy hónapja. Ez egy jó játék egyébként, és az a durva, hogy ilyen 5-6 óra után is olyan dolgokat találsz benne. A Windows Phone-os elég buta egyébként, mert ezek a Mikulás szán, meg a Jetski, meg ezek a Sam robot, azok hiányoznak belőle, tehát ezt nem update-elték rá. De így az alapmechanikába is annyi apró finomság van, hogy beszarsz gyakorlatilag, és nagyon ügyesen van kitalálva az is, hogy kurva sokat kell vele pöcsölned ahhoz, hogy eredményt érjél benne. Tehát ez a mikrotranszakciós modell, hogy ahhoz, hogy tudjál vásárolni magadnak újabb-újabb cuccokat, ahhoz az elég sokat kell játszani. De egy idő után tehát nagyon jó kis taktikákat lehet kidolgozni, így végig azon járt a fejem egy ilyen 6 óra környéki jár a számláló, ami egyébként egy mobiljáték esetében meglehetősen sok, és az utóbbi egy hónapban így visszaemlékszem, hogy kurva sokat játszottam vele, és összesen 6 óra, de azért tehát mégis az a mobiljátékos habitus, hogy tényleg amikor 10 percig elmész a csendes mellékhelyiségbe, az alatt meghódítod a világot, de tehát sok ilyen, sok kicsi sokra megy, és még olyan sok az a 6 óra. De az a lényeg, hogy ennyi idő alatt így meg komplett strategy guide-ot raktam össze a fejembe ez a játékhoz, mert annyi finomság és annyi logikus dolog van benne, hogy nem igaz. Egyébként így ezen kívül, hát az Outlast-tel, de majd erről egy kicsit később. Egyébként friss Windows Phone tulajként én is gyorsan lerántottam a Jetpack Joyride-ot, de még csak 10-20 percet raktam bele, de már én is láttam, hogy rá fog gyógyulni, úgyhogy majd ostromlom szépen a pontszámodat, jó? Akkor megvetted azt a telefont, amit ajánlottam neked, na tök jó. Nem értem, hogy tudtok ennyit játszani egy ilyen hülyeséggel. Én kb. Harmadszor pörgetem végig az összes szintjét, azt hiszem most tartok a harmad, amikor már ugye van, amikor kimaxolod és előről indul, amikor már kilőtted az összes feladatot, most nagyjából a harmadiknál tartok. Azt szerintem egy nagyon jó játék, így van, tehát nekem nem mondhatnám, hogy annyira mobilos játékos vagyok, de nekem talán a kedvenc mobilos játékom. Tudom, hogy van sok minden más, meg vannak ilyen meg olyan játékok mobilon, amik komplexebbek, meg szebbek, meg jobbak, meg ötletesebbek, de számomra egyébként ez a mobilos játék, ez a maga egyszerűségében mégis rendkívül szórakoztató Tiny Wings, az a cím, az volt a másik ilyen kedvencem, amit szintén hasonló értékűnek tartok, ami így egyszerű, de rendkívül szórakoztató, bármikor elő lehet venni tényleg, akár 5 percre, de aztán el lehet vele zúzni 2 órát is, ha éppen olyanod van. És az a durva egyébként, hogy ez a Jetpack Joyride is így átbassza az embert lépten nyomon, mert olyan gadgeteket, meg olyan cuccokat vehetsz, amitől azt hiszed, hogy na majd ettől majd megdöntöd a rekordot, és abszolút nem. Tehát rekordot akkor döntesz, amikor beáll a flow, és abszolút úgy nyomod, hogy nem is fogod fel, hogy mit csinálsz, csak kerülgeted azokat a kurva lézerágyukat, vagy a lézercikázókat. Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon nagy mélységek vannak az egyszerű játék mechanikájában, és a legnagyobb szemétség egyébként, hogy amikor a játék meg akar téged állítani, akkor megállít. Tehát olyan is van, hogy egyszerűen nem hagy tovább menni, mert úgy pakolja le a layout a kerülgetendő dolgokat, hogy egyszerűen nem tud megcsinálni. Igen, azt szerintem egyébként nagyban szerencsejáték egy ponton túl. Nem tudom, hogy a rekordotok az melyik szekcióban helyezkedik el. Nekem talán annyi nincs, 5004 vagy 5005 az enyém, de én úgy tapasztalom, hogy onnan nehéz továbbugrani, tehát az ott már egy ilyen lélektani határ a 5000 valamennyi, mert ott van tényleg az, amikor megszopat, és visszatérve a gadgetekre, tessék, a Jetpack Joyride-ról beszélünk meg a stratégiákról, az egyik leghasznosabbaknak, pont azért, mert van ez a szerencsefaktor benne, azt tartottam, ami véletlenszerűen néha kikapcsolja a lézereket. Az életet ment néha. És akkor lehet ugye a flow faktor növelésére bekapcsolhatod a gravitációs cipőt, meg a kosaras csukát, amivel nagyobbat ugrasz, és hamarabb húzóckodsz le. Tehát azzal, hogyha ráérzel a ritmusra, meg arra, hogy milyen ívbe kell a figurát vezetni, akkor az is nagyon hasznos lehet. Egyébként 2000 méternél van az első ilyen nehézségi tüske. Ha azon túlesel, akkor a 4-5000-et azt úgy nagyjából megcsinálod, és egyébként közben Warhawk már itt játszik is vele, vagy nem tudom, mit csinál, és ugye a vehicle-ök közül is van 1-2, amivel nagyon sokat lehet haladni, és az is lutri, hogy mit ad be, például a motor az kurva szar, meg a lépegetővel se lehet túl nagy túl nagy távokat letudni. A sárkánnyal vagy a tép, mint a teleporterrel, hogyha ott is mázlid van, akkor a teleporterrel nagyon sokáig. Tessék! Itt van egy jó mobiljáték, aki több éves, és aki úgy játszik vele, mint én nagyjából a megjelenése óta játszok vele. Ami most az a játék, az már szinte egy másik játék. De eznek a tartalomnak a fele nem volt benne, amikor megjelent. Tehát ezeknek a gadgeteknek a nagy része nem volt benne. És Windows Phone-on egy ilyen köztes állapot van sajnos, tehát nem az első verzió, de például ezek az új újítások hiányoznak belőle. Na de, hogy egy kicsit másról is beszéljünk, az Outlast-ről kezdtem volna el beszélni itt még a podcast előtt, aztán mondtuk, hogy inkább tartogassuk a patront az éles mókára. De én meglepődtem, mert ugye talán fölmerült már ennek a játéknak a neve többször is így a podcastek során, és hát most ez a PS Plus-ból letölthető volt a PlayStation 4-es verzió. És így én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy Edge is 9-et adott rá, Vega is talán 8-asra értéket, tehát alapvetően mindenhol jó értékelések voltak, de én se az Amnéziát, se a Penumbrát, meg ezeket nem tudtam annyira megérteni, mert hiányzott belőlük valami. És ugye úgy voltam ezzel az Outlast-tel, hogy hát ez is egy ilyen indie, kicsit csetlős, botlós, FPS mechanikával rendelkező valami, és hogy annyira jól áramvonalasított, annyira jól játszható program, és annyira jók az ilyen átvezető momentumok, tehát hasonló, mint a Bioshock, nincsenek átvezető jelenetek, hanem mindent a saját szemszögödből élsz keresztül a világ eseményei és történései szerint, de annyira sok minden történik, tehát nincs olyan, hogy folyosókon mész, és 10-15 percig folyosókon mész, hanem vannak ugye ilyen bentlakók, ezek a szerencsétlenek az elmegyógyintézetben, vannak, akik agresszívek, vannak, akik nem, simán csak tévéznek, vagy ott nézik a statikus zajt a tévében, van olyan, ami egyből betámad téged, tehát ilyen nagyon változatos, és alapvetően ugye sztori alapú, és ez talán annyira az Amnéziánál, meg a Penumbránál, ahol csak ilyen feljegyzések voltak, meg ilyen nótok, amiből a sztorit megtudtad, attól egy jóval nagyobb lépés előre. Úgyhogy ha az Alien Isolation az ezt a vonalat követi tovább, és még inkább rámegy erre a sztori jellegű, akár ilyen Bioshockos mesélős vonalra, akkor az abból egy nagyon nagy dolog lehet. És ez visszacsatolás az előző podcastre, mert ugye ott erről már egy kicsit beszéltünk. Csak ugye most az Outlast-es élmények így megerősítették bennem, ugye, hogy ebből lehet azért jó dolgot csinálni. Én is horror vonalon mozogtam az elmúlt pár hétben, amíg beütött itt az uborka szezoni januárban, február elején, amíg még nálam volt a géped, PS3-ad, megpillantottam rajta a Resident Evil 2-t, és úgy éreztem magamban, hogy ennek most valamiért neki kell esni, mert olyan rég volt, és annak ellen, hogy ez egy több mint 15 éves játék, és hát mind tudjuk, hogy ennek a klasszikus túlélő horror műfajnak milyen úgymond kényelmetlen korlátai vannak mai szemmel, azért ez még mindig egy durván jól összerakott játék volt, úgyhogy élvezettel nyomtam le 2-3 nap alatt, tehát igazából az a jó benne, hogy úgy emlékszik vissza az ember erre, hogy hát igen, ha úgy van, akkor 2-3 óra alatt végig lehet ezeket játszani, de valahogy mégis megvan bennük az a tartalom, hogy ez valamivel hosszabb távon is nyújtson egy kis szórakozás, de ami ennél is jobban meglepett, az a Resident Evil 4 volt, ami szintén egy ilyen kis Resident Evil-ös retro session volt részemről, az pedig azért, mert még andó megvettem valamelyik akciónál a Xbox 360-ra a HD változatot, aztán úgy voltam vele, hogy azért ne fölöslegesen vegyem már meg úgy, hogy most volt rá időm, végigjátszottam, és teljesen lesokkolt, hogy annak ellenére, hogy azt annak idején nem tudom, ha 5-szer vagy 10-szer nem üttem végig, akkor egyszer sem, de hát nagyjából kívülről ismertem az egészet, és tippelj, hogy mennyi volt a végigjátszás nagyjából. Hát, és még annál is, tehát 17 órában telt végigjátszom a játékot úgy, hogy ismerem. Tehát manapság ilyet úgymond valamilyen szinten lineáris single player játéktól hol látsz. Tehát egészen hihetetlen. Tehát ez volt az, ami így sokat szóra is kicsit ledöbbentett, hogy milyen hihetetlen tartalom van benne. Arra meg már tényleg olyan sokat beszéltünk, hogy ez az egész kampánya, hogy fel van építve, mind helyszíneket, mind a tempót, mind az ötleteket illetően, az tényleg példaértékű, és nem véletlen, hogy örök klasszikusként van nyilván tartva. És ha így az indie játékok, majd a Resident Evil az is visszacsatolok, nem most visszacsatolok, tehát ezt mindet csak azért mondtuk, mert most jelenik meg a PC-s verzióból az Uber HD feltextúrázott verzió, és fizet minket a Capcom azért, hogy ezeket a játékokat így dicsérjük. Tehát igazából csak ezért beszélünk ennyit a Resident Evilről, de visszatérve az indiehez, hogy a PS4-en most a Don't Starve is egy ilyen ingyenes játék volt PS Pluszon, és az egyik volt kedves osztálytársnőmmel összeültünk PS4-ezni, és elkezdtük ezt a Don't Starve-ot, és ez egy akkora mókás cuccnak tűnik, pedig a PC screenshotok, meg olyan Steam-en én már ezt ezerszer láttam ezt a játékot, de az ember így elkezdi, meg belenéz, annyira móka faktor van ebbe a kraftolásba, meg ez a túlélő kraftolós mechanikába, hogy félelmetes, és a látvány is iszonyat megdöbbentően jól néz ki nagy tévén, full HD felbontásban nézel egy ilyen alapvetően ilyen 2D-s papírmasékból összerakott játékot, döbbenetes tényleg a nagy felbontásnak a hatása ilyen nagy képernyőn. És még egy dolog, a Brothers, amit hát én, mind talán Warhawk írta be, hogy mielőtt a saját Game of the Year listánkat megcsináltuk volna, hogy játssza végig mindenki a Brothers-t, mert az biztos, hogy befolyásolja majd a döntést. Hát nekem nem volt időm karácsony környékén ezzel játszani, de most végigjátszottam ilyen 2 délután. Egyébként hosszabb egy picivel a játék, mint vártam, tehát ilyen 3,5 óra volt. De a lényeg, hogy a vége az döbbenetesen brutális. Tehát semmi spoiler, de ennyire szomorú, ennyire, nem azt mondom, hogy negatív, mert volt benne egy kis pozitív vonal is, tehát már-már irodalmi magasságokba emelkedett az a befejezés, amit a svéd srácok megcsináltak, és az a durva, hogy ugye itt mondták, összehasonlítások vannak az ICO-val, szerintem van benne direkt utalás erre a Last Guardian-ra is, van benne egy ilyen macska bagoly hibrid valami, ami nagyon hasonlít a Last Guardian-os nyinyükére. Szerintem ez egy sokkal jobb játék így mai szem, tehát 2014-ben nekem ez jobban tetszik, mint annó az ICO tetszett, mint játék. Ne, az ICO annak idején grafikailag meg minden döbbenetes volt, de ez, mint élmény, meg mint szívhez szóló történet, szerintem sokkal erőteljesebb volt számomra, mint. Pont azért részben ilyen immerszív ez az egész Brothers szerintem, mert játékként tényleg olyat tud nyújtani, hogy nagyon bele tudsz merülni, és tényleg van egy olyan mélysége, ami egyrészt egyedi, másrészt meg tényleg nagyon komolyan belemerülsz az egészbe, és abban tök igazad van, hogy az egész úgy van felépítve, hogy a végén komolyan meg kell emészteni ezt az egészet. Főleg úgy, hogy az egész tényleg ilyen tök megkapó meseként indul, és tök kis aranyos figurák vannak benne, és csomó olyan kis apró dolog van a történetben, meg a figurákban, ami így kicsit megmelengeti az ember szívét, de nagyon, nagyon szépen, idézőjelesen szépen a játékos ellen fordítják ezt az egészet, úgyhogy én egyébként sort kerítettem arra, tehát amikor Warhawk beírta, hogy figyelj, srácok, itt van akcióban, most itt a lehetőség még a GOTY listába beleírni, játszatok végén, nekem meg ott roskadoztak a tesztelni váló játékok, meg az évvégi toplistákat kellett gyártani, meg a hírösszefoglalókat, de valamelyik éjjel töltöttem, és ilyen hajnalban nyúlóan végigjátszottam csak azért is, és nem bántam meg én se, úgyhogy csak csatlakozni tudok, hogy a Brothers az egy indie szempontból egy kötelező és egy igen megdöbbentő élmény. Ezért kisítanít a Gran Turismo teszt. Ami egyébként csak úgy általában a Gran Turismo-ról éppen napokban írtam be, amikor honnan jönnek a gamer látogatók, és éppen a Analytics-et nyöztettem, ahogy írtam. És jó öreg Gran Turismo az, amire mindig a jó öreg Gran Turismo. Tehát az ember megnéztem a Gran Turismo-s tartalmak, hírek, meg a tesztnek a kattintás számát, amit kapott, és azok még mindig kiemelkedőek. Gran Turismo egyébként az ilyen legstabilabb, az embereket még mindig az a játék kiemelkedően érdekli a többi közül. Nem tudom, miért van ez így, de ő az, ami így, pedig már nem egy olyan sorozat, ami megkerülhetetlen, így van. Tehát már van egy olyan konkurenciája, elnézést, én nem értek hozzá, de úgy hallom mindenkitől a Forza személyében, ami azért minőségben felnőtt hozzá. De még mindig ő a megkerülhetetlen ilyen szempontból, ami stabilan érdekli az embereket, és sok embert érdekel. Nem tudjuk, miért van ez így, de majd elgondolkozunk rajta. Brothers-hez visszatérve, én még nem játszottam vele, megvan, és aki PlayStation Plus előfizető, ezért pedig a Sony fizet minket, hogy ezt rendszeresen megjegyezzük, az most márciusban megkapja ezt a játékot. És pont ma volt a hír, hogy a Starbreeze egyébként ezzel is, ez leginkább az előző játékukkal, és a Payday 2-nek a jogaival gyakorlatilag visszaforgatta azt a veszteséget, amit a Riddick sorozat idején összeszedett magának. Ezek nagyon tehetséges srácok. Egyébként a Riddick is a maga korában egy nagyon jó program volt. Szerintem a folytatás is egy egy kiemelkedő, bár ugye nem kapta talán meg a maga elismertségét a maga idejében. Hány pontot is kapott a Syndicate tőled? Na jó, a Syndicate az egy sajnálatos baleset volt, nem tudom, az egy szar licensznek a szar feldolgozása volt. Tehát, bocsánat, péntek este, ez egy jó egy régi patinás licensznek a szar feldolgozása volt. Nem is, még csak szarnak sem mondanám, hanem közepes feldolgozása. Inkább nevezzük el ezt ilyen tehetséges fejlesztő csapat az EA miatt shootert kell, hogy gyártson, és nem úgy sül el jelenségnek. Egyébként ez így van, mert amikor a saját maguk által kitaposott úton csináltak egy Riddicket, akkor az nem volt ridikülös. Pláne, hogy ott van a PD is, ugye, amit ők csináltak, és baromi jó shooter lett. PD 2 elnézést. Igazából azt is azt hiszem megvették talán, de függetlenül hozzájuk kötjük, baromi jó lett, örülünk nekik, és nem szabad elfelejteni, hogy ők az Enclave-vel kezdték, és az viszont mindent vitt. PD 2-t én azzal játszottam. Ha nem nevezném, az is kifejezetten shooter, jó, lehet benne lőni, és kell is benne sokat lőni, de annak a magasabb szintű játék abban az nem feltétlenül arról szól. Sőt, pont arról szól, hogy nem kezdesz el vadul lövöldözni, hanem a négy ember együttműködve megcsinálja a betörést, vagy az akciót úgy, hogy nem szabadul el rögtön a káosz. Persze gyönyörű, ha elszabadul a káosz, tehát annak is megvan a maga hangulata. Én leginkább azokkal, amiről írtam, ezek közül szerintem nagyjából mindenről elmondtam mindent, a Tomb Raiderről is, de elmondtad, írtam róla egy tesztet, amiben leírtam vaskos és magvas gondolataimat a Tomb Raiderről, ami egyrészt marha pozitív, mert nekem ez volt életem első olyan Tomb Raider játéka, amit konkrétan végigjátszottam. Nálam az eddigi Tomb Raider játékok azok megakadtak egy szinten, egész egyszerűen azt a szubzsánert, amit ez a játék képvisel, azt én nem nagyon kedvelem. Ez egy annál sokkal mainstreamebb, tökéletesen megértem azokat, akik egyébként sírtak amiatt, ami lett belőle. Ez már nem az a játék, ezt én elismerem. Nekem pont ezért jött be, aki ennek hardcore rajongója volt, és annak a játék stílusnak, ennek a szubzsánernek, amit képviselt, annak a rajongója volt, én azt el tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy ezt itt meggyalázták ezt az egészet, és ez már nem Tomb Raider. Nekem tetszett, ez egy nagyon jó akciójáték. A bajom talán az volt még vele, ami a tesztben leírtakon kívül, hogy és ezt mostanában tendenciának látom, hogy normál fokozaton nagyon könnyű, és azért könnyű, mert a főhős, az általad irányított karakter az rettenetesen OP, erős. Iszonyatosan olyan eszköztár áll a rendelkezésére, hogy én ismétlen megint csak normál fokozaton, de normál fokozaton vagy médiumon tesztelünk mindent, mert úgy gondoljuk, hogy az a nehézségi fok, amit a fejlesztő ajánl az átlag játékosnak, hogy gyakorlatilag az utolsó egy-másfél órát leszámítva, amikor elkezdenek jönni, akik jönnek, akkor nem akarom lelőni, hogy ott milyen ellenfeleket kapsz. Az íjon kívül alig használtam más fegyvert. Nem volt rá szükség. Holott aztán ott még van arzenál rendesen, amit aztán fejlesztesz is rendesen, és a shotgunod már robbanó golyókat lő a végére, és mindenféle hasonló őrület. Nem használtam, mert nem voltam rákényszerítve semennyire, hogy azokat használjam, mert nem volt ellenfelem. A másik ilyen játék egyébként, én tavaly összepótoltam a Dishonored-t a Game of the Year Edition kapcsán, és ott is a Korvónál isten erősebb főhőst én még akciójátékban nem nagyon láttam. Ott a szó legszorosabb értelme, vissza kellett magad fogni. Nehogy elszabadítsd azokat a képességeidet, amivel gyakorlatilag bárkit, bármilyen körülmények között meggyilkoltál, és utána, hogy belenéztem netes videókba, és tényleg így van, vannak ilyen chain kill videók a Dishonored-ből, ahol az egész pályát kiirtják 10 perc alatt, de úgy, hogy tehát ugrálnak karaktertől karakterig, ezzel a Blinknek hívták talán a képességet, és ölnek egyfolytában. Úgyhogy nem tudom, hogy ez új trende a játékokban, vagy hogy... Mert nem azt mondom, hogy gyenge ellenfeleket adnak a keze... tehát nem gyenge ellenfelek ellen kell harcolnod, hanem nagyon erős vagy te magad. És ugyanez, és mondom rá a harmadik példát, az egyetlen játék, ami olyan volt, hogy nem írtam róla, és csak úgy játszottam vele. 3 euróért megvettem a Steam hétvégi akcióban a Splinter Cell Conviction-t, amivel nekem annak idején kimaradt, és ott is hasonló érzésem volt, tehát normál nehézségi fokozaton vissza kell fognod magad ahhoz, mert az a mi a képesség neve? Market Execute, így van. Hát öregem, tehát különösen van egy pisztoly, amivel 4 márkot tudsz letenni, kész. Viszontlátásra. Tehát nincs ellenfeled. Kifejezetten úgy kellett játszanom, hogy nincs. Mintha az a képesség nem lenne, és tudom, hogy van olyan nehézségi fokozata, ahol ezt nem adják meg, de akkor is normál fokozaton megint csak nem az ellenfelek gyengék, hanem te vagy brutálisan erős. Ez van, lehet, hogy ez egy újfajta trend. Egyébként sokan szidják azt a játékot, hogy az is elment egy ilyen akciósabb irányba, és igazat is adok nekik ilyen szempontból. Abban nem, hogy szidják, szerintem az egy élvezetes játék, rendkívül szórakoztató a maga módján. Tehát ha elfogadod ezt a szabályrendszerét, meg ezeket a képességeket, amit ad, és azt mondod, hogy ezeket használod, és ez egy ilyen játék, és nem azon problémázol, hogy hát hú, mennyire visszavettek abból, hogy a lopakodás mennyire éppen a Mark and Execute miatt mennyire nem számít az, hogyha lebuksz, vagy ha észrevesznek, akkor egy teljesen szórakoztató játék. Nem túl hosszú, az volt egy meglehetősen rövid egyébként. De a sztorián kívül, ami nekem ilyen egyik Tom Clancy játék sztoria sem tetszik, ez sem, ostoba, azon kívül egy teljesen jó helyszínek, változatos, igen, mindig más helyre dob fel, jó, ez a feliratokat a falra, ott kezdték ezt a Ubisoft, aztán később már több helyen alkalmazta ezt, jól néz ki, egy Unreal Engine, ami érdekes módon így megnéztem, még nem is Unreal 3, hanem kettőfél módosított. Ami elég érdekes, mert ez a játék 2010-ben, tehát egy viszonylag 2010 azt hiszem, nem mondhatni egy ilyen korai játéknak, és a Ubisoft még 2010-ben és a Unreal 2 is felett sütött el, de ennek ennyire nem néz ki rosszul. Úgyhogy ez egy, azt mondom, egy pozitív meglepetés volt mindenképpen. Amivel kicsit játszottam még, ez a Sonic Racing Transformed, lehet, hogy nem mondom pontosan a nevét, ami megint csak egy teljesen kellemes kárt játék, nagyon, nagyon szórakoztató, a vitás verzió volt megint csak PS-en. Nehéz, azt mondod, a Gold, hát nem tudom, én játszottam vele 7-8 pályát, a Gold az igen, adott esetben, a többi az nem, kicsit úgy tűnt, bár mondom, nem merültem el benne annyira, hogy ezt így szabályként mondjam, hogy ha megkapod azt a nagyon kemény power-upot, aminek nem tudom a nevét, van egy, ami így beindít, és elsöpörsz mindenkit, akkor... A Viagra power-upot, amitől te leszel a legyőzhetetlen kalapács, és keresztül lövöd magad a pályán, de jól néz ki, jók a zenék, jó a nosztalgia, jó minden. Tehát abban még biztos, hogy fogok időt tenni. Utaztamban, keltemben. Ennyi nagyjából. Ezek voltak azok, amivel nem. Minden mással azzal ilyen tesztcélból. Én pedig most már csak hivatalból is Donkey Kongozom, mert az van nálam tesztelésre. Hamarosan olvashattok is róla, hogyha minden jól megy lassan, mert úgy érzem, játszottam vele annyit, hogy egy... jó megalapozott véleményt tudjak majd róla két oldalban írni. Addig is olvassátok el egyébként Olden tesztjét, mert sok... Az előző rész, igen, bocsánat. Mert elég sok hasonlóság van a két játék között, és ennek a kapcsán is nagyon vártam, hogy hogyan fogom én látni azt, amit a játék sajtó úgy írt le, hogy hát ez jobb játék, mint az előző minden téren, de azért adjunk rá 7 pontot, amíg az előzőre 9-et adtunk. Olden azt hiszem 8-et adott az előzőre, én meg majd meglátom. De attól nem kell félni, az már most is látszik, hogy ez egy kurva jól összerakott kis cucc. Majd végigérek rajta, aztán kínzom magam kicsit time trial-ökkel, mert nekem is az első részt végigjátszottam, teljesen frankó volt, amikor elkezdtem igazán a pályákat abból a szempontból nézni, hogy hogyan lehet itt így ilyen jó kis platforming kombókat csinálni, akkor nyílt ki egy olyan rétege, hogy attól már az úgy magam mellé helyeztem a hajamat. És még mindig nem játszottam borongós, szomorkás indie játékokkal, de kezdem észrevenni, hogy lehet itt egy ilyen tendencia. Erről teszem, hogy a To the Moon-nal is játszottam, ha már borongos, szomorú indi játékok. Hát annak a zenének ugye a fő programozó, meg kitalálója írta a zenéjét is, tehát ez egy ilyen háromfős projekt volt, ha jól emlékszem. Hát olyan zenéje van, hogy így meghallgatod, berakod ilyen loopba az alaptémáját, ami egy másfél perces téma, és három perc múlva zokogsz, annyira gyönyörű zongora téma van benne, és ennek van egy egykezes változata, ami önmagában egy ilyen, és bejön a négykezes, amit a két kisgyerek játszik a játék elején, hát liba bőrzem akárhányszor meghallgatom. Tehát ha másért nem, a To the Moon-t azért kell megvásárolni, hogy ezt a, vagy a soundtrackét, hogy azt a kétszer-három percet halljátok az életetekben, mert tényleg nem, tehát semmi túlzás, ez a Nobuo Uematsu kategóriájú zongora téma, ami a régi FF-ekben is jellemző volt. Igen, jut eszembe, David Wise komponálta ugye az új Donkey Kongnak a zenéjét, tehát visszatért a régi Rare legenda, és kurva jó. Tehát arra is azt mondom, hogy már azt a játékot is érdemes csak azért megnézni, mert a Wise papa tényleg a régi formájában van, úgyhogy ének a játékzenék. Még indi, mert nem bírunk betelni az indivel. Az Humble Bundle két hetente az utóbbi időben olyan brutális bundle-ak voltak, hogy volt egy Sid Meier bundle, ahol itt gyakorlatilag az új CIV kiegészítőn kívül 1500 forintért megvásároltad magadnak Sid Meier utóbbi 10 évének a játékait. Volt egy, nem jut eszembe a cégnek a neve, a német kalandjátékfejlesztők, akik a Book of Unwritten Tales-t és a többit csinálták. Tehát itt tényleg ilyen Daedalic, vagy Daedalic, whatever. És tehát tényleg, ha PC-n játszol, fillére ki, olyan cuccokat szedsz össze magadnak, hogy életed végéig. Most erre többen felkapták a fejüket, miket vásároltatok, mi Warhawk nagyon, nagyon mosolyog. Nem lehet nem ajánlani a mostani Humble Bundle ajánlatot, ahol olyan sztárokkal lehet találkozni, mint például az Agrikulturális Szimulátor. Nem tudom még milyen szimulátor, és a Pool Nation. Mert két aratás között púlozni is kell. Nagyon humble, és nagyon bundle. Nem teljesen ezt akartam mondani. Most, hogy ma megrendeltem az új PC-met, és sokkal jobb, mint a szar Next Gen konzolok specifikációk terén. Eddig tartott nálam ez a Next Gen generáció. Hát ez nagyon sovány volt. Visszamegyek PC-s köcsögnek. Üdvözlünk a felsőbbrendű fajköreiben újra. Olvasóink felét itt vesztettük el. Akik itt maradtak velünk, most kezdődik csak úgy igazán. Szóval az íhetes lelki világa. Ez így folytatjuk. Szexi zenét alávágunk. De, és nagyon örülök neki egyébként. Már egy fél éve érik, és most jött el az, amikor szegény régi gépem majdhogy nem megadta magát, mert újra kellett élesztenem, és kénytelen voltam. Én még mesélek egy picit játékokról. Nálam is egyébként a horror és a sírás volt az elmúlt napoknak a témája. Meglál, lassan vége a télnek, úgyhogy kivetnénk már ebből. Nem, nálam is ez volt ennek, ugye az eredményét a Rambo The Video Game Testbe lehet olvasni, aminek találtam majd pozitívumát, egyébként megtanított értékelni a rossz játékot. Tehát mostantól minden egyes játék szerintem egy 2-3 héten keresztül plusz egy pontot kap azért, mert nem annyira rossz, mint ez. Nem, ezen kívül egyébként én belekezdtem a Garden Warfare-be, amiről nem spoiler ezek azon kívül, hogy baromira tetszik, mert lesz belőle teszt. És ha már indinél tartunk, akkor a Banished-del játszottam, ami szerintem senki számára nem ismerős. A Banished az egy egyszemélyes csapatnak a SimCity-je, ami gyakorlatilag megmutatja, hogy milyennek kellett volna lennie a SimCity-nek. Egy olyan városépítő, ahol nincsen pénz, nincsen más cél, csak annyi, hogy túléljen a kis településed. És ez igazából tök logikus dolgot kell benne csinálni. kell nekik élelmet adni, kell nekik fát adni, hogy fűteni tudjanak, meg kell nekik ruhát adni, hogy el legyenek, fel legyenek öltözve, és nagyon nincsen más kimenetele a játéknak, mint előbb-utóbb a falud meghal, és mindenki valamitől elpusztul. Hihetetlenül depressziós játék, mert amikor azt érzed, hogy jó vagy, akkor jön egy rossz év, elmegy a termés, bejön néhány beteg lakos, és gyakorlatilag pillanatok alatt a néhány százfős településedből egy halott város lesz. Imádni való játék, szeresse mindenki, tényleg nagyon jó. Igazából én erről csak olyanokat hallottam, hogy ez a játék a játékos jutalmazásának a ne tovább, tehát lehet, hogy te valamit rosszul csinálsz. Mindig ilyen prosperáló falvakra, nem most csak szopatlak egyébként. Erről jut eszembe ezekről a falvakról és a középkori dolgokról, hogy nem ugrik be a címe, de ugye a CryEngine-nel készül most ez a The Next Medieval Role Playing Game, aminek az a legutóbbi videója az volt, amit én kiskorom óta szeretnék látni videójátékban, hogy hihető mező, hihető erdő, hihető táj, és hihető középkori falu kidolgozás. Kingdom Come Deliverance a játék címe. Azt hittem, valami mást is akarsz mondani, annyira felkaptad rá a fejed. Mondhatok mást is, ez a játék, ez egy CryEngine 3-as játék. Ez egy Kickstarter projekt volt, igen. Még nagyon az elején járnak, tehát volt belőle az egyórás videó, amit szerintem a komment számból, meg a kattintás számból ítélve azért elég sokan láttatok, és úgy láttam, hogy nagyon sokatoknak tetszett, nem véletlenül, mert maga a koncepció is, nem azt mondom, hogy teljesen eredeti, mert voltak már erre próbálkozások az ilyen valósabb középkor bemutatására, csak nem ilyen minőségben, meg nem ebből a szemszögből, meg nem ezzel a pláne nem ezzel a részletességgel. De amit inkább mondani akarok az, hogy a CryEngine 3 az USA-jel ennek a generációnak egy ilyen nagyon jó induló motorja lesz. Maga a Crytek is a Rise-al egy nagyon komoly technológiai erő demonstrációt tartott vele, és ha erre a játékra, erre a nagyon nem kész játékra ránéztek, ami 2015-nek a végén fog megjelenni, már most olyan, hogy leteszed tőle a hajadat. De már annyit kerülgetjük itt a sírós témát a CryEngine-nel is, úgyhogy inkább lépjünk át a havi témákra. Havi témákból nincs sok, és szerintem kezdjük azzal, amit beígértünk az elején, az ilyen Nintendo-val kapcsolatos hírek. Ezek magyar hírek. Nem tudom, hogy akit érintett az Zolusznek tudja, hogy Magyarországon eddig a Stadelbauer Kft. Forgalmazta a Nintendo játékait, és a hír az korábbi ugyan, de szerintem a közönséghez január környékén jutott el, hogy a Stadelbauer már nem fogja forgalmazni Magyarországon a Nintendo játékokat, tehát ők megszűntek forgalmazóként funkcionálni, vagy Nintendo forgalmazóként funkcionálni. Ez pedig egy komoly bizonytalanságot okozott, ugyanis a további hivatalos magyar Nintendo forgalmazásnak a sorsa az, hát legalább a közönség számára egy hónapig egyébként meg kicsit több ideig a szakadék szélén, vagy inkább valahol a szakadékban tapicskolt. És a jó hír az, hogy megoldódni látszik ez a dolog, annyira, hogy ugye ma van február 28-a nálunk, ti már később, ha amikor a ti hallgatjátok, ismét van hivatalos forgalmazója a Nintendo termékeknek Magyarországon, méghozzá a Conquest nevezetű cseh cég vette át a cseh, a magyar és a lengyel piacot, és már beszéltünk velük. A korábbiakhoz képest legalábbis, de amúgy is komoly terveik vannak a Nintendo márkával Magyarországon, tehát aki Nintendo tulajdonos, Nintendo rajongó, Nintendo vásárló, az valószínűleg jóval több mindent, jóval több eseményt és jóval több mozgolódást fog látni a magyar piacon, mint amit korábban látott. Szóval ez abszolút jó hír. És ahhoz kapcsolódó hír egyébként, hogy újra él a Nintendo márkablog, Nintendo Facebook, Nintendo YouTube, Twitter, amit Mackó kollégával közösen mi működtetünk, és hozzuk nektek a minden nap a Nintendo-s híreket. Egyébként azért érdekes, hogy most megint elkezdjük a Nintendo-s hírek gyártását, mert volt egy kis kényszerszünetünk, amiben hát mondjam azt, hogy másfél-két hónapig nem frissültek a Nintendo-s hírek, és azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit szerencse, hogy pont abban az időszakban volt ez a kimaradás, amikor itt azért a rosszabbnál rosszabb hírek, meg a Iwata így ilyeneket mond, olyanokat mond a cég jövőjéről, és hát azért voltak itt nagy negatív hírek. Arról nem... De mivel ez ilyen hivatalos örömblog, ezeket amúgy se hoztátok volna, ezeket a negatív híreket, úgyhogy tök mindegy. De pont arról beszélek, hogy nem lett volna mit írni, mert az összes Nintendo-s hírportál ezekkel volt tele. Az első hírünk egyébként pont az lesz, hogy lelövik a Wii-nek és a DS-nek az online támogatását, mert ilyen public service-en azt mondja, az hogy a bánatban van magyarul? Szolgálati közlemény! Igen, tehát csak azért is szomorúsággal fogunk kezdeni. De hogy mondjunk pozitívat is, és Rehin, ezt támogatásodat várom, mert én holott néztem, tökre elfelejtettem, hogy mi volt. Volt egy Nintendo Direct, volt-e valami olyasmi, azon kívül, hogy meglepően sokan nézik ezeket, bármikor is vannak, és az este 11-kor volt, és még így is viszonylag nagy tömegek kísérték figyelemmel. Volt, ami neked, mint Nintendo közeli embernek az agyában megragadt, vagy annyira azért nem? Olyat találtam ki, mint Nintendo-jennek. Ezt rajtad kívül senki nem érti. Én viszont nem is értékelem. Nem. Nem volt olyan. Igazából továbbra is azon, hogy mutogatnak egy csomó játékot, amit úgyis meg fogok venni, mert jó lesz, de olyat akarok, amit nem várom, hogy meg fogom venni, majd mégis meg akarom venni. Tehát amiről nem tudom, hogy úgyis jön. Mario Kart továbbra is jól néz ki. Hát mindenki tudja, hogy Mario Kart fasza lesz, jó lesz vele játszani. Ez az X is nagyon jól néz ki. Úgy néz ki, hogy a Xenoblade-nek a Xenoblade-nek a harcrendszerét fogják tovább fejleszgetni. És őszintén szóval nem akar eszembe jutni, hogy mi volt még, amit annyira... Bajonetta, jó, hát Bajonetta nyilván szintén kötelező, de én úgy látom, hogy most ugye tavaly januárban volt az a nagy januári Nintendo Direct, amikor volt az X-nek a bejelentése például. Úgy látom, hogy most kicsit spórolnak a puskaporral, és szerintem idén ismét normális E3 konferenciát várhatunk tőlük már, mint színpadra vonulással, hajlongással, borzasztó angollal, bocsánat kéréssel. Pontosan, meg hogy év végére úgyis jó lesz, aztán nem lesz sokkal jobb. Szóval abból szemben, hogy csalódott voltam, hogy a tavalyihoz mérhetőt vártam, nem azt kaptam, viszont így sokkal inkább izgatott vagyok az E3 miatt, mert szerintem oda most, mert tényleg magunkra, magára maradt a cég nagyjából a platform támogatásával, third partikra nem lehet abszolút, velük nem lehet számolni, úgyhogy ezt szerintem így izomból végig fogják nyomni még pár évig, és már tényleg érdekelne, hogy hogyan gondolják, mert az azért nem járja, hogy 3 havonta kidobnak. Most a Mario Kartot betették májusra, addig meg itt most megkaptuk a Donkey Kongot, és az ördögszekerek hullámzanak szépen végig a prérin. Szerinted lesz az E3-on új handheld bejelentés? Szerintem nem lesz az E3-on új handheld bejelentés, mert tegnap volt a 3DS 3 éves még csak. Úgy tudom, igen. Ezen kívül volt még az a hír a hónapban, hogy ugye közös operációs rendszerre és hasonló architektúrára akarják alapozni a következő handheld és asztali konzoljukat, ami nekem nagyon azt sugallja, hogy amikor ők már ellövik azt az új handheldet, azzal nagyon sokat fognak ők mondani a következő asztali konzoljukról is. Andra meg semmi esélyt nem látok, hogy ők idén ilyen jellegű dolgot kommunikálnának le. Úgyhogy szerintem a 3D-esnek meghagyják az 5 évet, jövőre talán, hogyha elkezdnek olyan mértékben zuhanni az eladásai a gépnek, ami mondjuk a kurva erős 2013-as év után nem tartok valószínűnek. Szóval szerintem leghamarabb jövőre, de én azt mondom, inkább 2 év múlva bejelentés, 2 év múlva év végén pedig jön majd az új kézi konzol. Na, akkor további rossz hírek. További rossz hírek februárból. Rovatunkat kezdjük, és erről fog szólni ez a podcast, komolyan most nézem, mit írtam ide magamnak fel. Azt mondja, hogy cenzúrázzák a South Parkot. Hogy képzelik? Szemetek! Én ezt nem értem, mert ugye a lényeg az az, hogy itt ezt a játéknak a konzolos Xbox 360 PS3 verzióit Európában és Ausztráliában cenzúrázzák, a PC-set nem, és a pletyka az az, hogy a németek miatt. De ez két okból nem tudom összerakni. Az egyik az, hogy a német az egy erős PC-s piac, tehát ha már úgy nagyon cenzúra és Németország, akkor azt mondanám, hogy a PC-set is, mert hogy. A másik pedig az, hogy ezért számtalanszor volt például, hogy a németeknél cenzúráztak vagy betiltottak valamit, aztán máshol meg mégse. Mármint attól független az angol, vagy francia, vagy spanyol, vagy magyar verzió, ha esetleg volt ilyen belőle, teljesen cenzúrázatlan volt. Mi történt vajon? Soha nem tudjuk meg. Ma voltam a magyar forgalmazója, ha lehet, hogy meg kellett volna kérdezni, hogy miért cenzúrázzák, és ő azt mondta volna, hogy fogalma sincs. Mert csak. De én egyébként, sokan mondták, hogy lemondják az előrendelésüket. Én már csak a magyar forgalmazóra való tekintette is, nem mondanám le, de egyébként amúgy sem, nem szedtek ki belőle szerintem annyit. Nem? Két mini játék, meg egy, vagy egy ilyen végbél vizsgálós jelenet. Nem tudom, én ez annyira... Ha én nem vagyok South Park rajongó, a végbél vizsgálat az annyira jelentős momentum a South Parknak, hogyha az éppen nincsen benne, akkor az egy rosszabb játék. Nem hiszem, de az első epizódnak az volt a címe, hogy Cartman gets an anal probe, tehát valami... Tehát van talán jelentősége. Lehet, hogy nem ez volt a címe, de talán valami a lényege, hogy egy ilyen nagy teleszkóp nőtt ki a seggéből a Cartmannek, és jöttek az UFO-k. Ezzel robbant be a köztudatba a South Park, és most megköveznek engem a ős South Park rajongók, hogy de hát volt nulladik epizód, meg mínusz egyedik epizód. Ezt akarom mondani, én mondom, nem vagyok a sorozatnak néző, de úgy emlékeztem, hogy volt egy ilyen Jézus Hitler ellen, vagy valami hasonló, nem? Fogalmam sincs. Valami volt, emlékszem, ami így terjedt még annak idején ilyen Real Media file-ba, és ilyen botrányosnak számított. Mindegy. Lényegtelen. Az tény, hogy megvágták, és én nem is igazán értem, hogy miért, illetve hogy miért így, és miért nem csak a németeknél. Arról lehet beszélni, hogy konkrétan mi az a tartalom, amit kivesznek belőle? Akkor mondd el kérlek, mert én rátok hagyatkozom ebben. Az két mini játék, az egyikben a játékoson végeznek abortuszt, a másiknál pedig a játékos végez abortuszt valakin, és öt darab cutscene, a mindegyikben ez a végbél vizsgálat játszik főszerepet. Képzelni a kreatívokat, és mikor az ötödik jelenetet rendezik meg, hát ez még mindig nagyon jó poén, hogy a seggébe dugunk egy szondát. Srácoknak kívánom azt, hogy próbálják ki élőbe is, hogy milyen ez. Dobjam be a személyes élményeimet? Meg azon, hogy voltam egy nemrég egy teljes kivizsgáláson, és volt szerencsém? Srácok, ne olyan vicces, az higgyétek el nekem. Nem, előbb szépen föl a gumikesztyűt, megújasztak, mint a homopornóban. Utána megmondták, hogy akkor most készüljek fel, olyan szonda, utána rám szóltak, hogy ne nyomja ki. Itt jön a 18. Nem, ez a magyar valóság, gyerekek, ez így van, ha befizetsz egy fullos kivizsgálásra, vagy ott valamiféle gondod van, akkor ez előbb-utóbb sor kerül rá. És ennek, ez nekem is megvolt, nagyjából ugyanígy. Én megyek haza, szóval ez és ezzel együtt is férfiként léptünk ki a orvosi szobából, sőt, férfiasságunkban megerősítve. Úgyhogy legalább ketten vagyunk a szerkesztőségben, akik ezt elmondhatjuk magunkról. Na de amiért ezt az egészet mondtam, az azért van, mert sem az abortusz, se a seggben szondával turkálás nem a legkellemesebb dolgok, de hogy pont ezt a kettőt most Európában úgy gondolták, hogy ez a két dolog lesz az olyan téma, amit nem lehet videójátékba beletenni, az nekem továbbra is nem tudom, hogy képmutatónak nevezzem, vagy érthetetlennek, csak simán, de fejek szaggatnak. Tudom, ez ősrégi ilyen játékcenzúrával kapcsolatos rinya, de szóval engem is meglep, mert a németeknél hagyományosan vért cenzúráznak, ugye klasszikus górt, brutalitást. Ez most nem olyan. Elmondom, mi van. Ha jól emlékszem, akkor Ausztrália talán ugyanabban a régióban van ilyen pál hasonlók alapján, mint Európa. Szerintem ausztráloknak lecenzúrázták, és szarnak arra, hogy Európa mit kap. Ugyanazt a verziót megkapjuk. Mi is így jártunk. Aki akar, az PC-n megnézi őket. Induljunk ki abból, hogy ez egy 18 pluszos játék. Tehát rajta van a 18-as minősítés. Innentől fogva, tehát azért egy úgymond felnőtt vagy felnőttnek számító ember az abortusszal és vagy a végbélvizsgálattal nem, tehát nem olyan témák, hogy azt mondod, hogy ez valami elvadult. Eleget beszéltünk a végbélről és az anális élményeinkről, úgyhogy ugorunk a következő témánkra, ami mennyire legyen szomorú vidám témát, vidámat. Elstartolt Japánban a PlayStation 4. És szomorú módon? Nem van annyira szomorú, teljesen jó számokat produkálta, harmadik legjobb startot produkálta a japán konzol startok történelmében. Ugye, Dreg? Ugye, igen, két nap alatt eladtak be olyan 310 000 környékén, ami azt nézze, hogy február van, ami hát nem is a mélypont az évbeadások szempontjából, de azért nem éppen egy ünnepi szezon, meg hát főleg ránézve a nyitókínálatra, ami abból állt, hogy a NEC hozzá volt csomagolva minden géphez, meg volt egy Yakuza Ishin, ami egyébként nem PS4 exkluzív címmel, ugyanúgy kapható PS3-on, hát ezeket leszámítva olyan túl sok minden nem volt, hogy ennek tükrében szerintem teljesen korrekt ez a bő 300 ezer, és a Sony is kb. Ennyit szállított a hírek alapján, szóval a nyitó mennyiség az többé-kevésbé elment, de igazából ebből még sokat nem tudunk mondani. Japánban az otthoni konzolok helyzete nem túl jó, amit jól mutat az, hogy a Wii U is nagyjából ugyanennyit teljesített az első két nap során, és hát látjuk, hogy hol tart, úgyhogy itt az idő eldönti, hogy a japánok az új PlayStation mennyire fogadják be, mint új és fontos platformot. Nekem elsősorban az aggasztó, hogy oké, hogy elment belőle 310 ezer, de nem vettek hozzá játékot az emberek. Tehát a NEC az hozzá volt csomagolva, az szép, de a következő az hányad részét adták el a NEC eladásainak a Yakuzából, azt hiszem? Hát ilyen 80 ezer környékén, tehát kb. Minden harmadik géphez vettek más játékot is, ami tényleg kicsit aggasztó, és azután meg még egy szakadék, és akkor jött a Killzone ilyen 30 ezer környéken. Jó, ez is mutatja, amit előbb beszéltünk, hogy nagyon nem volt olyan játék, amire a japánok rámozdultak volna, és kicsit aggasztó az is, hogyha ránéz az ember a közelgő megjelenésre, akkor sem lesz nagyon. Lesz még két megjelenés kifejezetten japánoknak márciusban, de aztán nem sok minden. Ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy a digitális disztribúcióról ne feledkezzünk, meg a PS Plusról ne feledkezzünk, meg az ebben a listában nincs benne, hogy éppen mit töltögettek le a PSN-ről, vagy a PlayStation Store-ból, tehát simán el tudom képzelni, hogy már egy launchnál nem az számít, hogy hány dobozos játékot teszel be a gép mellé, mert otthon fogod magad, aztán lehúzod a kábelnetről. Minden esetre sokat elmond, hogy egy PlayStation konzolnál megtörténhet, hogy Magyarországon előbb jelenik meg, mint Japánban. Ez szerintem jól mutatja, hogy milyen helyzetben van most a japán piac. Tehát amíg 15 éve legalább az 50%-a volt a piacnak, addig most kb. 10%. Úgyhogy ha nem is lesz akkor a siker Japánban a PS4, mint nyugaton, nem valószínűleg a Sony sírva fog fakadni, mint mi oly sokszor ebben a podcastben. Na ugye megmondtam, hogy ez is szomorú hír. És a legszomorúbbukat a végére hagytuk. A fenébe. Így van, a végére hagytuk a két legszomorúbb hírt, ez pedig a két kvázi stúdióbezárás. És most mondom, két és fél, mert nem stúdióbezárás, de van egy harmadik ilyen hasonló hírünk is. Ez az egyik a Criterion megszűnése, ami nekem ilyen személyes, sírva fakadtam, majdhogy nem. Az Irrationalnek a kvázi megszűnése, ahol 15-en maradtak, és megszűntek úgymond nagy stúdiónak lenni. És egy kis, a szó legszorosabb értelemben legalábbis ők úgy fogalmaznak, hogy kísérleti projektekkel foglalkozó stúdiócska maradtak, amiből még mindig jöhet ki valami, de valószínűleg ezek nem Bioshock Infinite kategóriájú szuperprodukciók lesznek. A harmadik az pedig a Sony Santa Monica-nak az egyik csapatát, azt kompletten felszámolták, és ráadásul azt a csapatát, akik egy új IP-n dolgoztak, egy új skifi, valamilyen skifi játékon. Ami soha nem jó hír, ha új IP kerülne a piacra, és olyan új IP, amin több éve dolgoznak, tehát valószínűleg azért volt benne potenciál. Főleg úgy, hogy azt mondogatják, hogy ez a Stig Asmussen féle projekt volt, aki a God of War 3-nak volt a rendezője, a direktora. Nem tudom, ez hogy azt mondjuk, hogy rendező az egy videójátéknál vajon mennyire helytálló? Honosítsuk? Jó, akkor mostantól, ha ezt olvassátok az oldalon, akkor ne lepődjetek meg, mert megszavaztuk a podcastbe. Szóval, ezt sokan várták, mert azért, ugye, mint tudjuk a God of War-nál, hogy az egy különös franchise, mert részről részre új direktor volt, de valahogy mégis tudták mindig tartani ezt a szintet, és pont ezért várták sokan, hogy ez a God of War 3 féle csapat mit tud kihozni egy új IP-ból, és kicsit, hát nem is mondom, hogy hype-olva volt, de ha felmerült a Sony Santa Monica, akkor mindig ez merült fel, hogy fú, ők vajon mit csinálhattak, meg ők új IP-t csinálnak, végre valami újat mutatnak, és mi lehet az, és tényleg most úgy tűnik, hogy ez nem készül el, hanem megint God of War-t fognak csinálni valószínűleg, úgyhogy ez kicsit szomorú. Nem csak azért, mert egy csapat leépítéséről van szó, hanem mert pont egy új IP-t építenek le, és nem a folytatás. Lehet, hogy annyira beleűrültek már itt a Kratosnak a sztori történeteiben, hogy mint Machete, így Machete in Space, Kratos in Space, ez lett volna ez a skifi mellékág. Egyébként én az Irrationalhez akartam hozzászólni, hogy igazából nem baj az, hogyha nagy csapat az átszervezi magát. Persze én az emberi oldalát nem akarom kommentálni, viszont a jövő szempontjából, ha most egy ilyen Ken Levin és a szűk, kreatív mag az összeáll és az indie szcénához csatlakozik a kis fejlesztő csapatok közé, úgy, mint ahogy a Double Fine is ugye gyakorlatilag szét felszabdalta magát, és ilyen párszor tízfős csapatokba ontják maguknál az érdekesebbnél érdekesebb árkád és letölthető játékokat. Ha a Kellevinéknél is ez lesz, hogy egy ilyen nagy név és nagy koponya, és néhány még nagyon tehetséges fickó, nem feltétlenül Bioshock Infinite AAA blockbustert, hanem nagyon ötletes kis indie játékokat fognak csinálni, én annak örülni fogok. Vagy System Shock egy remake-et csinálnak. Nem, az biztos nem. Azt nem. Nem venné be az emberek gyomra 2014-ben. Minden esetre tényleg, ha egy kicsit így e felé mennek el, hát kíváncsi leszek, hogy mit fognak alkotni. Csak az a baj, hogy ezt nem tudod nem visszalépésként megélni, mert azért a Ken Levin alkotóként is, íróként is, játék dizájnerként is azért direktorként is letett egyet s mást a Bioshockkal és a Bioshock Infinite-tel, és ezeket a játékok nem csak ezek az elemek tették nagyjá, hanem azt, hogy a mögöttük lévő produkciós érték csak azért se idegen kifejezés használjuk. Tehát azért az is kellett ahhoz, hogy a Bioshock azzá váljon, amivé, és hát indiként bármit csinálnak, nem lesznek képesek mögé rakni azt, amit mondjuk egy Bioshock Infinite-féle Columbia mögé, úgyhogy ez mindenképpen hiányozni fog. Viszont tudjuk azt, hogy mekkora kavar volt itt az Infinite fejlesztésénél, és hogy külső embert kellett hívni, ugye a Gears of War 2 agyát, vagy valamelyik ilyen epikes csóka szedte őket rendbe. Tehát el tudom képzelni azt, hogy annyira menedzsment oldalon nem volt összefogva a banda, és úgy látta a kreatív mag, hogy úgy élnek túl, hogyha ezt a nagy kontrollálhatatlan fejlesztő gárdát ezt megcsapják, megcsapolják. Ez egyébként azt jelenti, hogy bármennyire is számok tényleg jól fogyott a Bioshock Infinite, nem eléggé jól. Ilyenkor probléma az, ha egy játék ilyen sokáig készül, mert valószínűleg elszabadultak a költségei, és olyan irracionális volt az a, nem is a várakozás. Tessék, kimondtam. Az irrationallel szemben annyira irracionálisak voltak a várakozások, hogy amit nem lehetett, vagy nem is tudta az a játék racionálisan produkálni. És ezért azt mondták, hogy ennyi volt. Ezek a fejlesztő csapatok predesztinálva vannak ezekre a sorsokra, hát megmondta íresen el ilyen névet, a Kriteriumnál sem voltak meg a kritériumok, hogy tudom, borzasztó, de keresek még gondolkozok egy pár percet ilyen fejlesztő csapat neveken. Capcom. Abból nem tudok mit kihozni. De egyébként beszéljünk már akkor a Kriterionról is, tehát milyen szomorú már, hogy ezek az úgymond legendás árkád autóversenyfejlesztő stúdiók sorra zárnak be, mennek tönkre. Tehát ott volt a Bizarre Creations, Sumo Digital, kb. Semmit nem csinált. Ők ott vannak valahol a Codemastersnél, és állítólag most valamit csinálnak, de abból se látunk semmit. Igen. Igen, ők a Sonicot csinálják, de úgymond klasszikus autóversenyt tőlük se látunk évek óta, pedig ott volt az Outrun 2, ami szintén azért a műfajban egy elég kiemelkedő cím. Tehát aki ezt a szubzsánert, a műfajt szereti, az most tényleg hol nézzen új szórakozást. Mert most oké, hogy a Ghost Gamesnek odaadta a Need for Speed-et, aki kvázi a Kriterion, de nem, ott sem biztatóak a jelek a jövőre nézve, mert ott is általában jegelni fogják a Need for Speed-et. Nem, azért rendkívül szomorú, és ezt én így személyesen nagyon szomorúan élem meg nekem. Az egyik talán, ha nem a kedvenc játékstílusom az árkád autóverseny, és egyébként az előző generáció eleje óta az fokozatosan lehet látni. Az elején azért annyira még nem, de utána elkezdődött a leépülés is, és így mára eljutott odaig, hogy nincsen Isten igazából, talán a Bugbear maradt meg, de ők sem annyira, tehát nekik is azért már elbuktak egy Kickstarter projektet, és őket meg már annyira nem nevezném legendásnak. Tehát ezek a legendás árkád autó versenyfejlesztők, ezek gyakorlatilag a Criterion megszűnésével együtt meg is szűntek. A Namco-nál a Ridge Racer csapat, aki az eredeti Ridge Racereket, és Isten bocsássa meg, a jó Ridge Racereket csinálta, ők sem léteznek már abban a formában. Tehát ennyi volt ez az emberek. Ez szerintem ugyanaz a probléma, amiről korábban beszéltünk, hogy ezek az open world játékok, például a GTA, olyan szinten magukba olvasztottak pár korábbi ilyen tiszta zsánert, hogy az embereknek nincsen igényük egész egyszerűen ezekre a játékokra külön formában, mert azt mondja, hogy de hiszen a GTA-nak, a GTA 5-nek van egy olyan árkád autóvezetési modellje, ami ezt az ilyen akcióversenyzést, akár szabadon, akár egyébként konkrétan versenyekben, a GTA versenyeiben, utcai versenyeiben visszaadja nekem, és nekem ennél nem kell több, nem kell egy dedikált játék, és nem akarom azt csinálni, hogy 100 pályán keresztül elvigyem erre a mesterfokozatra ezt a játékot, hanem megragadnék egy bizonyos elégséges szinten, és azt megadja más játék, és aminek ez csak egy része. Az a kemény egyébként, hogyha már egy Ridge Racer felmerült, hogy nem tudom, hogy volt-e a 32 bites korszak kezdete óta olyan generáció váltás, ahol ne lett volna egy Ridge Racer az adott gépre. Még basszusig a Nintendo DS launcha után is volt egy Ridge Racer a Nintendo DS-re, és most a Ridge Racer 8 az úgy távol maradt, pedig egy kicsit vártuk volna. Majd még ehhez majd még hozzáfűznék valamit. Esetben annyira nem akarok belemenni, mert szerintem ilyen Ridge Racer rajongóból nagyon kevés ember, majd nagyon kevés Ridge Racer rajongó maradt, akik még vagytok páran, az sziasztok. De az a sorozat az keményen évek óta épül le. Tehát az utolsó olyan áttörés ilyen népszerűségben és minőségben az igazi aztán a PSP-s epizód volt, amikor meg tudott újulni, igen, meg tudott újulni még egyszer a játék, és utána azért még a PS3, Xbox 360 és PS3 premierre kijött azért még egy-egy számozott epizód, hogy megint csak gyakorlatilag ugyanaz a játék, a PS4 epizód egy helyszínnel és pár pályával több, illetve azzal, hogy fut 1080p-ben és 60 fps-sel. Kevés PS3 játékok egyike, ami 1080p-ben fut. Egyébként ez a műfaj él, csak nem feltétlen ott, ahol mi gondolnánk. Tehát ugye most jön a, vagy jött, vagy valami mobilos Ridge Racer, van hazai fejlesztés egyébként. Van az Asphalt Racing, ami szintén persze. Tudom, 8. résznél vagy hanyadik résznél jár, egyik sem nagy szám, de pont ezt akarom kihozni ebből az egészből, hogy egy kicsit félre vitték a fejlesztők ezt az egészet, mert ennek igazából nem itt lenne helye, hanem az évek során mondjuk azt, hogy amióta megjelent a Ridge Racer 7, kialakult egy nagyon jó szcéna, a letölthető játékoknak a vonala, ahol nem a Daytona USA-t kéne meg a Sega Rally 1-et HD-ba kiadni, vagy a Sega Rally 2-t, hanem oda lehetne hozni ezeket a fejlesztéseket. Megnézed a Ridge Racer 7-et, talán vagy a, nem tudom melyik volt az Xbox 360-as rész, én azzal játszottam nagyon sokat annak idején. Az mai formában lemezes játékként már úgy nincs túl sok pálya, nincs túl sok autó, tehát úgy azt mondod, hogy ez egy tartalmasabb, letölthető cím, és igen, ezen a vonalon szerintem igenis meg lenne a helye ennek a műfajnak. Mint ahogy a kartjátékok tekintetében a Sonic is tudott egyet villantani, és hát jó, mondjuk azt megjelent lemezes játékként is, nem elhanyagolható módon, de igazából ez a vonal, amit én el tudnék képzelni, hogy egy Ridge Racer 8 letölthető formában. Nézd, sok mindent el tudok képzelni, és ezt a műfajt sem temetem, mert pont amit mondtál, hogy előbb-utóbb biztos vannak olyanok, mint én, akik velem ellentétben játékdizájnerek, és játékprogramozók, és zeneszerzők, akik egyszer majd úgy döntenek, hogy 3-4-en összeállnak, és csinálnak egy fasza árkád autóversenyt, ami nem arról fog szólni, hogy döbbenetes grafikája lesz, de jó fog kinézni, mert mit tudom, művészetileg jó fog kinézni, és játékmechanikájában egy baromi jó letölthető játék lesz 10 euróért. Én azt remélem, hogy ez a jövője, de ahogy egyébként nagyon sok stílussal, ami nem first person shooter, vagy nem lineáris akciójáték, máshol is ugyanezt tapasztalható. Tehát ezek a 10 éve még nagyon-nagyon divatos, úgymond tiszta műfajok, ezek mostanra gyakorlatilag eltűntek. Már az FPS sem nevezném, a mostani FPS sem nevezném tiszta műfajnak, mert van benne minden, mi szemszájnak és robbanásra érzékeny fülnek az ingere. Egyébként az a durva, hogy ezt az autóversenyes játékokat is szerintem egy ponton túl ott baszarintották el, hogy open world, tehát most az új Need for Speed is open world. Egy idő után belefárad az ember ebbe a sok open world dologba. Vannak kiemelkedő, például a Forza Horizon, ami árkád autóverseny. Fél árkád, fél szimulátor autóverseny gyakorlatilag. És ez egy jól sikerült open world dolog, de nekem ez például ez az új Need for Speedben, ez az alapvetően a közeg nem volt elég változatos ahhoz, hogy hosszú ideig lekössön. És egy ilyen közegből csináltak, egy ilyen sivatagos, viszonylag kopár vidékből csináltak open world világot. Ebbe például a Forza Horizon szerintem kategóriákkal jobb volt. Van abban minden, baby. Nem akarom. Én lehet, hogy most már ragaszkodok mindenhez, ami megmaradt ebből a műfajban, de azért egy viszonylag van abban hóeséses hegyvidék, meg van benne sivatag, meg van benne tengerpart, meg van benne minden, ami egy ilyen autós játékban szokott lenni. Szinte megmondhatod, hogy melyik lenne az a pálya, ha szét lenne szedve, és nem annyira open world, nincs nem annyira mehetsz mindenfele, tehát azért így elég meghatározott útvonalak vannak. A Horizonban egyetértek, és állítólag lesz folytatása, de az nem full árkád. De az egy jó játék. Szerintem ezt az open world, ezt a pályát a Horizon jobban tudta. Ott van őszi erdő, ott van kék havastály, ahol színek szerint a 16 bites vagy 8 bites idők szemlélete szerint vannak szétszedve ezek a világok. Havas rész, sárga sivatagos rész, barna hegyvidékes rész, zöld erdős és sárga tópart lehulló levelű fákkal, kék város, kék tengerpart. Tehát ezek a klasszikus színek szerinti felosztások. És nem úgy utolsó sorban, ott tényleg pályák vannak. Tehát ott vannak versenybenevezelés pálya. Itt meg ugye nem, de a új Need for Speedben nincsen ott szabadon elindulsz valahonnan és mész valahova a nyitott világban. A kettő szerintem bár a bizonyos szempontból összehasonlítható, elég különböző játékok. Amiről épp beszélgetünk, arról mellesleg az Edge-ben volt egy jó pár évvel ezelőtt már egy cikk, amiben azt hiszem az NGI korral beszélt arról, hogy a konvergencia kultúra mennyire kezdi megvetni a lábát a videójátékiparban, tehát egyre inkább mosódnak el a határok a különböző stílusok között, és lassan minden videójátékban mindent csinálunk. Tehát lövöldözünk, autóversenyzünk, ugyanabban öt autót vezetünk, ugyanabban a játékban mellesleg filmszerű is, és ez abszolút így van. Tehát manapság már ott tartunk lassan, hogyha valamelyik stúdió bejelent, hogy új IP-n dolgozik, akkor azon kezdünk gondolkodni, most akkor belső vagy külső nézetből fogunk lövöldözni benne. Nem az, hogy TPS vagy FPS lesz, de hogy az alapmechanika az már nagyjából borítékolható, hogy valahonnan nézzük, hogy a karakterünk lövöldözik. És pont itt van előttem a Vanquish, ami bukott egy méretest, annak ellenére, hogy volt egy kis klikka játékos közösségemből, aki máig nagyon imádja. Ami részben azért bukott szerintem, mert semmi más nem csinál, mint egy TPS. Mész, azt lősz, a sztori a szar, a prezentáció az olyan, amilyen, nincsen benne különösebb filmszerűség, nincsen benne olyan sztori, amiről érdemes beszélni, ezt csak simán megcsinálták a szerintem legmélyebb, legfaszább külsőnézetes lövöldét, és ma már nem volt elég. Nem volt már benne az a karakter, akire azt mondott, hogy én szeretnék ezt a karakternek a történetével még találkozni. Ebben van, ilyen a kapitalizmus. És érdekes módon azért bármennyire is így szoktuk temetni Japánt, Japánban azért ezek a játékok még mindig jobban megélnek, ugye? Nem olyan régen írtam az Earth Defense Force 2025-ről, ami egy ilyen teljesen réteg játék, a produkciós értékei azok olyanok, amilyenek szar framerate mellett futja a részt. Egyébként, aki meg akarja venni, az inkább az Xbox 360 verziót vegye meg belőle, mert az most láttam, és az egy fokkal jobban fut. De azért még mindig jelennek meg folytatásai, tehát így megvan a réteg közönség, és talán kicsit visszacsatolva arról, amiről előbb beszéltem, hogy ez megint csak visszafogott költségvetés, kompromisszumok valahol, és viszont egy aztán tényleg réteg műfajna, vagy egy réteg játéknak a közönségét tökéletesen kiszolgálja, és így tele van tartalommal mellette. És figyeljétek meg, hogy lesz még ennek ilyen csúnya angol szóval revival korszaka, amikor ezek a reneszánsza, amikor vagy újjáéledési periódus, amikor ezek a klasszikusok felfognak még éledni. Most jelenleg az indie játékok és ezek a letölthető indie címek azok, amik kitöltik azt az űrt, amit a AAA blockbusterek és a saját régi kedvencek között ugye a játékosok felfedeztek, hogy hiányoznak, ugye pont az indie játékok pont ezeket a lyukakat tömködik be, de lesz egy pont szerintem, amikor ebből az indie művészkedésből és az indie retroból is elege lesz az embereknek, nem azért, mert rosszak lesznek a játékok, hanem egész egyszerűen azért, mert vagy maga az indie műfaj fog egy szinttel följebb lépni, mint ahogy a Jonathan Blow új játéka is már prezentációban egy jóval nagyobb előrelépés, mint például ami a Braid volt annak idején. Ez az egyik ok, a másik ok pedig az, hogy egész egyszerűen az emberek telítődnek a hatalmas kínálattól. Szerintem ezután a pont után fog eljönni az, hogy ezek a régi klasszikus műfajok valahogy megint felütik a fejüket. A régi klasszikus formájukban, nem az LTPS-ített, Open World-esített formájukban, hanem a régi klasszikusban. Legyen úgy, én azt mondom, mert rendre ezek a kedvenc játékaim egyébként, ami kicsit ilyen vegytisztábban prezentálnak egy formulát. Most például elkezdtem múlt héten, nem tudom, unalmamban a Beautiful Joe-val játszani, és ilyen 10 kiló súly kellett az ölembe rakni, hogy ne építsek ilyen 2 méteres sátrat. Most nem magamat akarom ezzel fényezni, de értedek, hogy mire gondolok. És meglepően későn esett le. Szóval a lényeg, ez szerintem nem fogunk már így nagy költségvetéssel benne ilyen játékokkal találkozni, mert amikor Criterion-akat zárnak be, amikor Santa Monica csapatokat oszlatnak fel, akkor egyszerűen az nem azt mutatja, hogy az ilyen fejlesztési költségek és ilyen a kiadók által vállalt ilyen kockázatok mellett ennek bármilyen jövője van. Egyébként én pont ezért örültem a Stridernek, ami egy régi műfajt vagy egy régi játékot hozott, modernizált úgy, hogy szintén egy régi műfaj kelléktárát csapta mellé, és leül az ember vele játszani, és igen, az első, írtátok is talán, hogy hú, az elején annyira nem fogott meg. Igen, nem fogja meg az embert, mert egy picit régies, egy picit, tehát nem az a játék, ami az első pillanatban rád robbantja az Eiffel-tornyot, meg meteoresőt köp az arcodba, de ahogy egy jó fél órát játszol vele, és a játékmechanikára ráérzel, onnantól kezdve nem szabadulsz, és reméljük, hogy ez a retro revival, ez az indie szárnyalás mellett előbb vagy utóbb be fog következni. Ilyen formában, mint például, hogy a Strider is. Most figyeljetek, eléri a legszomorúbb mélypontot a mai adás. Én azt mondom, hogy a Criterionra méltón lehet egy nagyon jó open world játékukkal emlékezni, ugye a Burnout Paradise-zal, amihez most ingyen adják a Legendary Car Pack kiegészítőt, ugye a zseniális Harold Ramisre emlékezvén, ugye ebben a csomagban van benne a Ghostbusters autó. Legyen ez a végszavunk. A márciusi első podcastünkre a hónap végén visszajövünk a márciusi második podcastünkkel, ami abszolút vidám lesz! Sziasztok, március végén találkozunk!